سنتے گئے ہر ایک کی اور سرے دربار سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان گئے وہ بھی میرا ایمان گئے وہ بھی میرے اشعار سنتے گئے میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے گئے سرے آئینہ سنتے گئے سرے آئینہ سنتے گئے پسے دیوار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو بگی سے دو صدا سرکار سنتے گئے سرے آئینہ سنتے گئے پسے دیوار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے گئے میرے سرکار سنتے ہیں